الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما إلى يوم الدين، أما بعد. ويا أيها الإخوة، katika muda huu insha Allah Taala, kama tulivyotangaza asubuhi, tutaendelea na darasa tutakayoanza nayo sasa katika kitabu chetu cha Al-Ibda', ambacho insha Allah Taala kitaendeshwa na Sheikhuna akhuna al-Fadil Abu Khawla Mwana Abdi hafidhahu Allah wa ra'ah kutoka Tanga. Yeye ndio tutakayokuja kuwa naye hapa insha Allah Taala fi hadhihi al-lahadhat al-mubaraka. فنرحب به ان شاء الله تعالى وليتفضل مشكورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. جambo la kwanza kabisa tunaomba utulivu. Tunaomba utulivu insha Allah Taala kama tulivyokuwa nao wakati wa asubuhi. Basi vile vile tunaomba utulivu huo uendelee kuwepo. Lakini vile vile asubuhi wakati wa kufungua, wakati wa baada al-fajri, tulisema kwamba tumekuja kwa malengo. Na yale malengo tunahitaji yatimie. Na hizi ni daura za kiilmu. Na wala sio ziara kama ziara peke yake, bali daura za kiilmu ambazo ndani yake mtu anastafidi katika yale ambayo yenye kutolewa. Kwa hiyo tunachokiomba kwa sisi sote kwa pamoja, tuwe pamoja katika eneo hili. Hakuna ulazima wa mtu kwenda kusumbuka nje, kutembea hapa na pale katika wakati ambao tayari daura inaendelea, kama hatakuwa na sababu au kama hatu katika wasimamizi wale ambao ni kuhusika au wale mashekhe ambao ni kuendesha vipindi hivi. Basi tujumuike wote pamoja hapa kama kuna dharura hiyo, na tuweze kukaa kwa utulivu kabisa insha Allah Taala na kuweza kufaidika. Na zaidi hapo, wale ambao ni kurekodi, tulisisitiza kwamba watoe sauti za simu zao zisilete tashwishi kwa wale ambao wenye kusikiliza darasa. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba tunategemea utulivu zaidi insha Allah Taala. Na kwa wale ambao watakuwa hawana nuskha, kuna baadhi tutakapo tunazo kadhaa hapa zitakazogawiwa insha Allah Taala, tuzitumie kwa ajili hiyo. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد بعد يتغلزه وكم حميدي الله تبارك وتعالى أكم تكي صالة أمان جميع عليه الصلاة والسلام كما للمتغزيرة يكون كتير كتبور tutaendelea na moja katika masomo yetu ya dawa hii al-ilmiya, na somo lenyewe limebebwa na risala inayoitwa al-ibda'u fi kamali shar'i wa khata'u al-ibtida'a li fadilati Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen رحمة الله تعالى عليه. رسالة أمبارو تتيسونا كتير مسيكو هايا بإذن الله تعالى أتمنى اللهم تبارك وتعالى توفكيش فوز المنزة. رسالة مهم واكين كما فينا محاضرة inatofautiana na masaili ambazo zinasomeshwa katika dawa hii kama vile al-qawaid al-arba au al-usul al-sita. Kitazama zenyewe zipo katika muundo wa matini, zahitajia baadhi ya shuruh. Ama hii risala ni ibara al-muhadara, yenye muhadara. Kwa hiyo ni kama vile tutakuwa tunafanya tabu jana, umeelewa? Naam, si matini ambayo inahitaji ufafanuzi mwingi, la, utasoma kwa pamoja pale endapo patahitajia kuweka taarifu kidogo, tutaweka taarifu hapahitajii tutakuwa tunasoma. Sawa wazee? Na lengo kila mmoja risala hii aifahamu, kila anahudhuria daura aifahamu hiyo risala, madhumuni ya risala ayajue, ili aweze kuhamisha maalumat, kuwahamishia watu wengine. يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا أو مقالة فرعاها ثم أداها كما سمع. ثم سمع عليه الصلاة والسلام أمريش الله أمتو mtu gani mtu ambaye amesikia kutoka kwetu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno, kisha yale maneno akayazingatia na kuyahifadhi, kisha akayafikisha kama alivyosikia. Kuna mtu anaambiwa dua na nani? Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه كتب مقدمة يا كتاب شاك معروف أربعون النووية أنا سمى كتك الدوافع كتك مام ينوم بلك يا كتونغ كتاب كير الحديثي كنا أكاموا أفات فضلا أما زمتان كتك حديثي عليك حديثي ziwafikie watu wengine, awe ameifanyia kazi ile hadithi, kwa sababu yeye amesikia kwa mashaka zake na yakaandika kuwafikishia watu wengine. Na sisi tuna utaratibu huu katika kuchukua elimu, tunaposomeshwa tuelewe, isiyo tunakuja katika semina kama tunakwenda picnic. Tunaona watu wengi ambao wamekuja tu kwenye msafara, mashehe wamekuja na gari nao wameunga bodi, wakazi yao ni kuzunguka, kenda kanunua chungwa pale, kenda kaa maskani pale na mshikaki, kaja kwenye daura la hiyo ni picnic. Wataka picnic nenda huko Mikumi kwenye mbuga za wanyama, anzega nzega pana picnic. Unashangaa nini sasa? Eti sasa watu wengine wana desturi hizo, kazi yao wamefuata tu msafara. Tugani tuelekezane, tubadilishane maarifa kwa lengo la kwenda kufahamisha alalakali, japo familia yako uweze, japo mkeo kwenda kukaa kwa kufundisha hii risala na watoto wako alalakali, au sio? Tunaingia mubashara, tutaanza na jina la kitabu. Kitabu kinaitwa Al-Ibda'. Al-Ibda'u fi kamal ash-shar'i wa khatar al-ibtida'. Al-Ibda'u ni masdar ya fi'lu abda'a, yubdi'u ibda'a, wa ibda'a ni kuzusha, ni kuweka kitu kipya, ni kuongeza upya, unaweza kuwa wa kuongeza au kupunguza. Fi kamali shar'i, katika sheria ambayo imekamilika. Wa khataru al-ibtida', na ubaya na hatari ya kuzusha katika dini. Kwa hiyo hiyo ndio jina la arsala al-ibda'u fi kamal ash-shar'i wa khatar al-ibtida'. Kwa hiyo madhumuni hasa ya risala ni kuelezea bid'a na ubaya na hatari ya bid'a katika dini, kuzusha katika sheria ambayo imekamilika. Utasoma risala kama shekhe ataelezea maana ya bid'a, tutaiona. Akuelezea tutaielezea bid'a kilugha na kisheria na mengineyo. Tumeelewana? Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. الحمد لله سفجما نستحق يا الله. الحمد كتامكو لمبيبا سفزوت جيما زا الله نهيلي كتاموية أنجية يكثبتيش سفة زا الله تبارك وتعالى. كتكثبتيش سفة زا الله تبارك وتعالى kuna njia mbili kuna njia thubutia na salbia. Unathibitisha kwa sura yakinishi, na unathibitisha kwa sura ya kukanusha. Ukisema yule ni mkweli, umethibitisha sifa ya ukweli. Ukisema yule si mwongo, umethibitisha sifa ya ukweli katika sura ya kukanusha dhidi au kinyume ya sifa ya ukweli. Mbele Naelewa. Ukisema yule ni mtu karimu, umemthibitishia sifa ya ukarimu katika njia ya thubutia. Lakini pia waweza kumpa sifa ya ukarimu katika sura ya salbia, ukasema yule si bakhili, yule si bakhili. Sasa sifa za Allah tabarak wa ta'ala zipo katika hali hiyo, kuthibitishwa katika hali hiyo. Na imma katika upande wa thubutia zatumika njia mbili, njia ya iman na njia ya tafsiri. Njia ya iman na njia ya tafsiri. Na katika babu hili au katika mlango huu, njia ya tafsir ndio njia pana kuliko njia ya ijmali. Na katika mlango wa kukanusha, njia ya ijmal ndio njia pana yaliyotumika sana kuliko njia ya tafsir. Nani alielewa? Tutaulizana baadaye. Sasa ukisema alhamdulillah, sifa njema zote ni stahiki ya Allah, umethibitisha sifa za Allah tabarak wa ta'ala ni thubutia ala ayi wajhi, ijmal au tafsiri. Ala tabibu ijmal au tafsiri. Ala tabibu ijmal, sifa zote njema ni stahiki ya Allah. Hada ijmal, sifa ya ilmu, sifa ya uwezo, sifa ya kadha, zote za ingia katika nini? Alhamdulillah. Hada ish mujmal. Melewa. Kwa tafsiri za tajwa moja moja, labda nisikana metumia Kiarabu, wengine ijmal na tafsiri pia wanyumi. Afwan. Lakini ilawo la ijumbi, watu wengine ni watu wa kawaida usi. Naam, hii ni faida ambayo si muhimu sana katika somo letu, kwa kuwa inahusika sana katika masala ya qawaid za asma wa sifat. Sifa njema ni stahiki ya Allah, nahmaduhu tunamhimidi Allah, wa nasta'inuhu na tunamtaka msaada Allah, wa nastaghfiruhu na tunamwomba msamaha Allah, wa natubu ilayhi na tunarejea kwake, wa na'udhu billah na tunahifadhi kwa Allah min shururi anfusina, kutokana na shari ya nafsi zetu, wa min sayyiati a'malina, na uovu wa matendo yetu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, yeyote ambaye ameongozwa na Allah basi hakuna kumpoteza, kwa maana yeye ndiye fala hadia la ayuna ni mpoteza Allah, hakuna kumuongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, la mashhudia lakini takuwa hapana anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu la sharika la pekee hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, la mashhudia kwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake salawatu Allahi rabbi wa salamu alayhi. Arsalahu Allahu ta'ala bilhuda, amempeleka Allah, kumpeleka mtume huyu kwa mwongozo. Alhuda, ma maana alhuda? Alilmu annafi. Alhuda min maani ish alilmu annafi, wa dini alhaq ay alamal salih. Wa dini alhaq ish alamal salih. Faballagha arrisala, mtume huyu alayhi salatu wassalam akafikisha ujumbe. Wa adda al-amana, na akafikisha amana, yani akatekeleza ile amana ambayo alipewa. Wa nasaha al-umma, na akaunasihi umma, akautakasia umma huu, akawa ni mwenye kufikishia umma huu kile kinachostahili kufikishiwa, na ni mwenye kukataza umma huu kile kinachostahili kukataza. Hakuwa na khiana, nasaha al-umma. Katika maana ya an-nasiha au neno nasaha, ukiarabu ukisema nasahtu, basi waarabu wanasema maana ya kutakasa, kwa inatumika nasahtu al-asala, maana yake nimeitakasa asali, nimeitoa katika masega yake ikawa pure, safi, yaweza kuinua. Kwa nasaha al-umma, nasaha al-umma, ndio maana neno ad-dinu an-nasiha ina maana pana. Al-Imam al-Khattabi anasema katika neno ambalo lina maana, limebeba maana ya dunia na akhira, neno an-nasiha ni kalima ambayo limekusanya khairi ya dunia na akhira. Nasaha wajahada fillahi haqqa jihadi, na mtume huyu alayhi salatu wassalam amepigana jihadi katika njia ya Allah, ukweli wa kufanya jihadi kwa aina zote za jihadi, jihadi ya hujja, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Jihadi gani hiyo? Katika surat al-Furqan inakuja aya hiyo, ni jihadi ya bihi, ay bil Qur'an, bil Qur'an. Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam jahad, amefanya jihad kwa aina zote za jihad zinazofahamika, jihad ya hujja wal bayan, jihad ya sayf wal siran, kutumia upanga, kutumia mkuki. Mtume zote amepigana na zote ametekeleza, ukweli wa kutekeleza. Hatta ataahu yaqin, mpaka yakamjia yeye mauti. وترك أمته على محجة بيضاء, وترك أمته على محجة بيضاء, نعلواج أمواك كتك محجة, محجة بمعنى الطريقة, يو ينجي يوب ليلها كنهارها, أسيكو وهي ينجي لساوى لم تانا تنجي لم تانا ونوانا أسيكو نكيزا. Lakini njia hii mchana na usiku ni sawa, njia ni nyeupe. La yazihu anha illa halik, hakutei haiachi njia hiyo isipokuwa mtu ambaye ni mwenye kuangalia, sababu njia iko nyeupe, njia inafahamika. Ukiacha njia hiyo wewe ni halik, bali anafiha, amebainisha katika njia hiyo ma tahtajuhu al-umma, yote yanayohitaji umma, fi jamii shughuliha, katika mambo yake yote umma huo. Hatta qala Abu Dharr, mpaka amesema Abu Dharr radiyallahu anhu, Allah amridhie, ma taraka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, hakuwacha mtume sallallahu alayhi wa sallam ta'iran, hakumwacha ndege, yukallibu janahaihi, ndege huyo anageuza mbawa zake mbili, fi samai, huko juu, illa isipokuwa dhakara lana minhu ilma, isipokuwa katutajia sisi mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na huyo ndege elimu. Asamaa maanake ni nimesema, metafsiri nini yake? Sio tafsiri mengu. Neno samaa lina maana mbili. Neno samaa ina maana ya ulu, na neno samaa ina maana ya bina. Maana ya nini? Ya bina. As-samaa huna bimaana ya ulu, fi samaa, kwa sababu ndege wanaruka, baina ya bina ya jengo tunaloiona na baina ya ardhi kati yao. Kwa samaa bimaana ya al-ulu. Abu Dharr anathibitisha kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka elimu ya ndege, ndege anavuruka, ndege anaofaa kuliwa, ndege asofaa kuliwa, ndege mwenye makucha, ndege muwinda anayetumia kucha kuwinda.